Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Hoş geldiniz kardeşlerim. Allah Azze ve Celle ibadetlerinizi kabul etsin. Razı olacağı amelleri işlemeyi, cennete girmeyi nasip etsin. Şu mübarek Ramazan ayında yapmış olduğunuz tüm ibadetleri kabul eden, yüzüne atılmayan kulların arasına koysun. Bugün üçüncü orucumuzu tuttuk. Allah'a hamdolsun. Huzur içinde, güzellik içinde Rabbim Sübhanahu ve Teala'nın bizlere ikram ettiği bu güzel ibadetler hepimize ayrı ayrı birer ne yapıyor? Fayda veriyor. Oruçla alakalı Hacer Askalani'nin, Allah kendisine rahmet etsin, çok güzel bir tespiti vardır kardeşlerim. İnsanın diyor nefsi doyduğunda şehevi arzuları ne yapar? Aç olur. Saldırır diyor. İnsanın diyor nefsi aç olduğundaysa şehevi arzular ne yapar? Ölür diyor. Yani orucun aynı zamanda insana sıhhatli düşünme, sağlıklı düşünme şeyi, melekelerini sağladığı bir ibadet şeklidir. Aynı zamanda normal bir zamanda insan oruç tutsa normal zamanlarda bir açın, bir düşkünün, bir yoksulun veyahut bir miskinin halini, kadri, kıymetini insan, Müslüman dahi olsa bazen bilmeyebiliyor, hatırlayamayabiliyor. Fakat öğlen vakti geldiğinde oruç tutan bir Müslümanın açlıkla hafif bir mücadele geçirdikten sonra şöyle oturup şu anda hadi ben orucum ama ihtiyaç içinde olan, aç olan, ihtiyaç içinde düşkün olan, miskin olan, yarına çıkacak bir şey olmayan birçok insan var. Bunun tefekkürüyle Müslüman birçok hayrı ne yapabilir? İşleme iştiyakı içine girer. Onun için Ramazan ayının insana kazandırdığı hakikaten birçok hayır vardır ki birisi de şu unuttuğumuz düşünce mekanizmasının çalışmasına ne yapıyor? Yardım ediyor. Hatta hem ayette hem de hadiste bekarları ne yapın? Evlendirin. Eğer evlenmeye güçleri yoksa veyahut evlenemiyorlarsa ne yapsınlar? Bol bol oruç tutsunlar. Evet. Tabii size de ne diyor? Ahlakından ve dininden bir kardeşinizin eminseniz ne yapın? Evlendirin. Eğer bunu yapmazsanız yeryüzünde fitne hakim olur diyor. Burada da bekar olanı tanıyan Müslümana ne yapıyor? Görev düşüyor kardeşlerim. Evet. Sizlere bugün bazı hadisler işleyeceğim. Birinci hadisimiz Allah kendisinden razı olsun İbn Abbas'ın naklettiği bir rivayet. O Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan şöyle işitmiş ve bize şöyle naklediyor kardeşlerim. Allah Numan'da, Arafat'ta Adem'in soyundan bir söz aldı. O zaman Adem'in sulbünden tüm soyunu çıkardı ve Adem'in önüne saçtı. Sonra onlara bizzat konuşmaya başladı. Ben sizin Rabbiniz değil miyim diye sordu. Kıyamete kadar gelecek bütün ruhlar, evet sen bizim Rabbimizsin, biz buna şahitlik ederiz dediler. O sizi böylece şahit tuttu ki kıyamet gününde bizim bundan haberimiz yoktu demeyesiniz. Ya da daha önce babalarımız Allah'a ortak koştu. Biz de onlardan sonra gelip izlerinden gidilen bir nesildik. Batıl işleyenlerin yüzünden bizi de helak edecek misiniz demeyesiniz diye. İkinci rivayet de bununla alakalı kardeşlerim. Rubey Ebul Aliye'den, Allah ondan razı olsun. O da Ubey bin Ka'ab'dan, kıyamet gününde biz bundan habersizdik demeyesiniz diye Rabb'in Adem oğullarından onların bellerinden zürriyetlerini çıkardı. Onları kendilerine şahit tuttu. Bu ayeti açıklarken şöyle demiştir. Allah Azze ve Celle Adem'in soyundan gelecek nesilleri onun sulbünde toplamış, onlara can vermiş, onları şekillendirmiş, onların konuşmasını istemiş, onlar da konuşmuşlardır. Daha sonra ben sizin Rabbiniz değil miyim diye sormuş, onlar da evet sen bizim Rabbimizsin demişler ve akabinde hepsinden söz almış. Yarın kıyamet gününde ben bundan habersizdim veyahut ebeveynlerim sana vermiş oldukları şu ahdi bozmuşlardı. Biz de onlardan sonra gelen nesildik. Onlara azap etmen hasebiyle bize de mi azap edeceksin demeyesiniz diye hepinizin üzerine bu vakayı ne yaptım? Şahitler kıldım diyor. Evet. Evet kardeşlerim, iki rivayeti şöyle bir açalım. Bakın, öğrenmiş olduğumuz şu dinde birçok bilgide birçok alemden bahsedilir. Ruhlar alemi, dünya alemi, rüya alemi, kabir alemi, berzah alemi, ahiret alemi gibi. Kasım, hoş geldin. Aleyküm selam. Şimdi buradaki bahsedilen alem hangi alem? Daha bu tarafa teşrif etmediğimiz, yani bilmediğimiz, şekillenmediğimiz, mükellef olmadığımız bir alem. Peki bu alemi bize, bu vakayı olduğunu bildiren kim? Allah Azze ve Celle kitabında, Resulü da sünnetinde. Önce bunun altını çizelim. Çünkü biliyorsunuz Muhammed ümmetiyim diyen insanlardan bazıları özellikle Allah'ın Azze ve Celle'nin vermiş olduğu şu nimetlerden bir tanesi nedir? Akıl nimetidir, akıl melekesidir. Akıl melekesine bazı taifeler öyle selahiyet vermişlerdir ki bu selahiyet akıl ne yapmış? Rab'den gelenin önüne geçmiş ve Rabb'in emirlerini sorgular hale gelmişler. İşte bu kesim tefsirlerinde de en yakın mesela Fizilalül Kur'an'ın Araf 172'de bulabilirsiniz. Ne demişler? Aklı naklin önüne geçirmiş, tevhile gitmişler. Hissedilmeyen, yaşanmayan, yani dünyada olmayan bir ahit geçersizdir diyerek ne yapmışlardır? Bu birinci misakı inkara gitmişlerdir. Sırf Allah'ın vermiş olduğu akıl melekesiyle. Birinci müşkülat bu. Bu meselede İkinci müşkülatta kardeşlerim, harici dediğimiz, haruri dediğimiz veyahut cehennem köpeği dediği aleyhissalatü vesselamın alel ıtlak insanları tekfir eden topluluğun bu meselede müşkülatı vardır. Yani onlar derler ki evet bu vaka vardır. Nasıl kabul ettilerse etmişler. Fakat buradaki ikrar Rablığın değil, ilahlığın kabulü demişler ve ilahlığın kabulü olunca her doğan çocuğun fıtrat üzerine değil, Müslüman olarak doğduğunu söylemişler ve umumen her doğan insanın üzerine hücceti kaim kılmışlardır. Yani bir çocuğun doğduğunda hayız olması veyahut buluğa ermesi, sağını solunu ayırt etmesi veya 14 yaşına gelmesini aramamışlar. Doğan her çocuğun, yani her doğrulan çocuğun Müslüman olduğuna hükmetmişler ve alel ıtlak insanları tekfire ne yapmışlardır? Meyletmişlerdir. Bunun da sebebi mantuken gittiklerinde. Şimdi ikinci rivayeti okurken ayetin en son cüzü ne diyordu? Yarın kıyamet gününde. Benim bundan yani bu vakadan haberim yoktu. Veyahut ebeveynlerim. Bir toplum kaç kişi? Ya anadır, ya babadır, ya da çocuktur. Üç kişidir toplum. Ebeveynlerim, yani anne babam sana verdiği şu ahdi bozdu. Beni de ne yaptı? Bozdu. Kendine göre yetiştirdi. Onlara azap etmen hasebiyle suçlu bunlar. Bana da mı azap edeceksin demeyesiniz diye her ruhun kendisine ne yapıyor Allah? Şahitler kılıyor. Kardeşlerim bu rivayetler aynı zamanda Araf 172-173'tür. Bu İslam'da birinci misak dediğimiz Rabb'ı bilme yani iman dediğimiz meseledir. Ve bu birinci misakta hiçbir inanan insanın veyahut hiçbir insanın diyelim düzelteyim yaratılan hiçbir insanın cehaleti mazeret değildir. Çünkü ruhlar aleminde alınan bir misaktır, alınan bir ahittir. Bundan hiç kimse benim haberim yoktu. Yahut ben orada değildim, şöyleydim, böyleydim deme hakkına sahip nedir? Değildir. Bu bilmedir. Birleme olayı nedir? Değildir. Çünkü birleme ancak gönderilen peygamberlerle mümkündür. Allah Azze ve Celle'nin İsra suresi 15. ayette buyurduğu gibi biz hiçbir kavme uyarıcı Resul göndermeden azap edici değiliz diyor. Bu da gösteriyor ki ikinci misakın başlangıcı gönderilen bir Resul'la mümkündür. Ama ikinci misaka kadar insanın sorumlu olduğu nedir? Birinci misaktır. Ve bunun da işaretlerine Allah Azze ve Celle'nin kitabında buyurduğu gibi birçok yerine bakın, gökten rahmet indiren kim? De ki Allah diyor. Ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkaran kim? De ki Allah. Rızkı veren kim? De ki Allah. Yani soran da Allah, cevap verdiren de Allah. Burada tamamen nedir? Rab'lığa işarettir. Yani Rab, yaşatan, öldüren, rızık veren, hayat verendir. Efendi manasındadır. Ve bütün kainattaki her şeyi ne yapar? Kuşatır, toplar. Burada ben bu Rabb'ı tanımıyorum, ben bunu bilmiyorum veyahut benim bu misaktan haberim yoktu, kimsenin deme hakkına sahip değil. Ha, burada şöyle bir soru sorabilirsiniz. Peki öyle de Firavun gibi bir zalim nasıl ben sizin Rabbiniz değil miyim gibi bir cümle kullanıyor? Onun da ruhu var. Kardeşlerim, bu ayeti kerimeye baktığımızda Firavun'un kullanmış olduğu bu söz aslında kalbinin devrede olarak söylediği bir söz değildir. Yani İslam'da buna mugalata yoluyla küfür denir. Kalbinin devrede olmayarak sırf diliyle yapmış olduğu küfürdür. Bu da nereden anlıyorsunuz diye sorarsanız Firavun ben sizin Rabbiniz değil miyim derken ölürken Yunus 90'da ne diyor? İman ettim. Kime? Musa'nın, Harun'un Rabbına diyor. Ha, demek ki o anda söylediği nedir? Kibrinden, enaniyetinden, kendisini Allah Azze ve Celle'nin verdiği o kadar nimetin içinde büyüklenmesinden söylediği ne var? Bir söz var. Yani demek ki bugün bir tanesi ben ateistim, ben Rabb'ı tanımıyorum diyorsa o insan yalan söylüyor. Hatta birçok alimin böyle hayat hikayelerini anlatan, kıssalarını anlatan veyahut efsanevi kitapları anlatan eserlerine baktığınızda şu gibi küçük kıssaları görürsünüz. Mesela yaşamış olduğumuz toplumda en çok revaç bulan kimdir? İmam Ebu Hanife'dir. Yani Hanefi mezhebinin olması hasebiyle. Onun hayatını anlatan eserlere baktığımızda sırf ateist birisiyle veya filozof diye yazar o eserlerinde münakaşalarını almışlardır. Mesela bir tanesinde bir adam geliyor, Ebu Hanife çocuk, diyor ki sen Rabb'in var olduğunu söylüyorsun. Olan bir şey gözükür, göster de inanayım. İşte kader diyorsun, çalışıyorsun. İşte bir de diyorsunuz ki iblis denilen mahlukun ateşten yaratıldığını ve siz de yine cehenneme girip onun yanacağını söylüyorsunuz. Ben buna inanmıyorum diyor. Ebu Hanife bitti mi diyor. Evet. Orada çamurdan kerpiç karıp onu döküyormuş. Oradan bir topak alıyor adamı kafaya geçiriyor. Adam tabii kan revan içinde ağlıyor, kaçıyor oradan ve kadıya şikayet ediyor. Kadı Ebu Hanife'yi çağırıyor. Yani hikayede misal ateiste verilen cevabı. Sen diyor buna cevap veremedin de kafaya kerpiç mi vurdun diyor. Yok diyor ben üç sorusunun üç şeyine de ne yaptım? Cevap verdim. Nasıl diyor? Sorsun sorusunu diyor. Dedi ki diyor ben Rabb'in var olanına inanıyorum. Var olmayanına inanmam. Göster ki inanayım. Cevap verdik işte diyor. Nasıl? Ben ona diyor kerpiç vurdum. O da başladı ağlamaya. Ağrıyor mu kafan? Ağrıyor. Göster de inanayım diyor. Gösteremediğin bir şeyle bizi niye kandırıyorsun diyor. Şöyle filozof düşünüyor. Tamam diyor. Birinciyi anladık. İşte Allah Azze ve Celle de her şeye nüfuz etmiştir. Kainatı yaratan odur. O gözden idrak ne yapılmaz? Edilmez. Peki ikinciye siz diyorsunuz ki işte iblis ateşten yaratıldı. Cehennemde yanacak. Cevap verdik ya işte diyor. Nasıl? Adem de topraktan yaratıldı. Ben de sana toprak vurdum. Sen nasıl müteessir olduysan o da ateşten böyle ne yapacak? Müteessir olacak. Duruyor adam. Doğru diyor. Peki üçüncü. Diyor madem diyor kadere inanıyorsunuz oturun akıbetinizi bekleyin dedim de beni niye kadıya şikayet ettin? Allah'tan geldi diye oturaydın ya diyor. Bu da üçüncüye cevap diyor. Yani ateistlerin tezi en ufak bir akli meselede ne yapıyor? Çözüyor. Yani bitiyor. Demek ki akli bir şeyin, akli bir neyi var? Cevabı var. Eğer sorun fıtrattansa cevap da nedir? Fıtrattandır, aklidir. Akli melek olarak gider. Aynen Bakara suresinde Allah Azze ve Celle İbrahim Aleyhisselam'la despot Nemrut'un kıssasını anlatıyor. O da rububiyet tevhidinden dendir. Ne diyor? Nemrut ben de öldürürüm, ben de diriltirim diyor. Vahyi mi? Fıtri mi? Sorun ne? Fıtri. Çünkü ta ruhlar aleminde verdiğimiz bir ahit var. Bizim Rabbimiz öldüren ve dirilten bunda hiçbir müşkülat nedir? Yoktur. Vahiy değil bu. İbrahim Aleyhisselam hiç bu mevzuya girmeden benim Rabbim güneşi şuradan getirir. Sen de şuradan getir sana diyor. Yani fıtri bir cevap veriyor. Adam şaşırıp ne yapıyor? Kalıyor. Demek ki kardeşlerim rububiyet tevhidinde Nemrut olsun, Firavun olsun, kim olursa olsun veyahut bir inanan olsun hiç kimsenin müşkülatı nedir? Yoktur ve olamaz. Bir deliye dahi sorun gökten rahmeti indiren kimdir deyin tereddütsüz Allah diyecektir. Kesinlikle başka hiçbir şey ne yapmaz demez. Bu meselede ikinci bir müşkülatta şöyle bir müşkülat var. Toplumumuzda ta ruhlar aleminde verilen bir misakın gereği Rabb'ı bilme bizim fıtratımızda olan bir şey. Yani ben Rabb'ı kabul etmiyorum derse bir adam diliyle muhakkak yalama olmuş, fıtratı bozulmuş, dejenere olmuş, küfür içinde yaşayan bir insandır bu. Yine de öze döndürmeye çalışsan Rabb'ın kim olduğunu ne yapar? Bulur. Aynen ne gibi? 99 kişiyi öldüren bir insanı düşünün. O bile dönüp de bir Rabb'in varlığını hatırlıyor mu? Hatırlıyor. Kendini yakan insanı düşünün. Bir Rabb'in varlığını biliyor mu? Biliyor. Demek ki Rabb var. Ne kadar dejenere olursan ol. Ama burada toplumumuzda hele hele yaşamış olduğumuz toplumda artı bir müşkülat gündeme geliyor kardeşlerim. Rabb'ı bilen veyahut Rabb'ı bildiğini zanneden insanların ilahı da bildiğini ve birlediğini zannetmeleri toplumun bozulmasına, dejenere olmasına, ibadetleri yapmamasına, gevşek olmasına veyahut da ihlasın kaybolmasına sebep oluyor. Çünkü Rabb'in birliği farklı bir olay. Rabb'in bilinmesi de nedir? Farklıdır. Biz bilmeye iman, birlemeye de ne diyoruz? Tevhid diyoruz. Yani kişinin fıtratının icabı Rabb'ı bilme, yaratılışının icabı da nedir? Birlemedir. Her sözde, her işte, her amelde. Eğer bu, yani şu hadis-i şeriften meseleye bakmadığımız zaman, bilmeyle birlemeyi birbirine karıştırdığımız zaman, o zaman ibadet meselesi de ortadan ne yapıyor? Kalkabiliyor. Bakın bunu belki de bilmeyle birleme meselesini en güzel şu yaşadığımız toplumda, özellikle şu Ramazan ayında anlayabilirsiniz. Şu yaşadığımız ayda namaz kılmayıp oruç tutan birçok insan vardır. Hem de binlercedir. Yani bir iki de değildir yani. Namaz kılmayıp sırf teraviye gelen bir sürü insan vardır. Var mı? Bak. İşte bilmeyle birlemeyi karıştıran insanlardır bunlar. Yani dini ne yapmamışlar? Anlayamamışlar. Özümseyememişler ve işlerine geldiği gibi ne yapmışlar? Meselelerden tırtıklayıp onu hayatına ne yapmış? Geçirmeye çalışmışlardır. Sözünüzü hadise tekrar dönecek olursak, Allah Azze ve Celle Adem'i yaratıyor. Adem'in sulbünden kıyamete kadar gelecek bütün ruhları, yani hepimizi topluyor. Hepimizden ne alıyor? Bir ahit alıyor. Toplumda buna ne derler? Galübela derler. Hani ayette galübela şehitna diye geçiyor ya, buradan galübela, işte ne zaman iman etti bile sorarlardı çocukken. Ne zamandan beri Müslümansın? Galübeladan beri. Çok sakat bir düşüncedir bu aslında. Akli gelmiştir. Orada verilen sadece Rab'lığın itirafıdır, Rab'lığın kabulüdür. Rabb'ı bilmedir. Müslümanlık hüccetten veyahut bir şeyden sonra, peygamberden, sana ulaşan meseleden sonra, buluğa erdikten sonra, bu ayeti ve hadisi en güzel açıklayan hadislerden bir tanesi hangisiydi? Her doğan çocuk fıtrat üzerine doğar diyor. Şimdi burada bir müşkülat yok. Hadis devam ediyor. Gerçekleri ortaya çıkarıyor artık. Ana baba neyse. Herkes şöyle bir düşünsün. Ana baba olanlar. Yahudi ise Yahudi. Mecusi ise Mecusi. Hristiyansa Hristiyan. Veyahut İmam Acırı'nın Kitab-ı Tevhid'de naklettiği gibi müşrikse çocuğunu ne yapar? Müşrik yapar diyor. Biraz daha güncelleyelim. Haymanalıysa haymanalı yapar. Yani nereliyse çocuğunun o şekilde, o törede, o karakterde, o dini vasıfta neyse onun olmasını ne yapar? İster. Yani çocuğun fıtratını bozar. Peki hadis devam ediyor. Siz yeni doğan bir hayvan yavrusunun hiç eksik olduğunu gördünüz mü? Yani bir inek buzaladığında buzağı ne yapıyor? Hiçbir evreden geçmeden hem cinsleri ne yapıyorsa hemen ayağa kalkıyor, koşmaya, zıplamaya, ot demeye çalışıyor, anasını emmeye çalışıyor. Yani hiçbir şeyden geçmeden, öğretilmeden hayata ne yapıyor? Direkt atılıyor. İnsan böyle mi? Yok. İnsanın bazı evreleri vardır. Bu da nedir? Mükellef olana kadar insan fıtratından sorumludur. Biz buna icbari kulluk diyoruz. Mükellef olduktan sonra sorumluluk nedir? İhtiyari kulluk. Bu da insanın seçme hakkıdır. İsteyen iman etsin, isteyen küfretsin. Ama inanan da küfreden de gelen açık delillerden sonra iman etsin, açık delillerden sonra küfretsin diyor. İşte buraya kadar mürciye ve hariciye tam bir ettiği vardır. İki taifiye de burada tambir ettiğidir bu cümlelerin hepsi. Ve bu ayet-i kerime. İcbari kulluk nedir? İstesen de istemesen de yiyeceksin, içeceksin, yatacaksın, uyuyacaksın, kızacaksın, seveceksin, nefret edeceksin, buğuz edeceksin. Bunlar insanın nesindedir? Fıtratındadır. Yok, ben yemeyeceğim, içmeyeceğim, açlıktan geberi gidersin. Ben konuşmayacağım, mümkün değil. Kendinle konuşmaya başlarsın. Olmadı unutur, hayvanlar gibi konuşmaya başlarsın. Hani diyorlar kurtla büyüyor, uluyor. Şeyle büyüyor, bilmem ne oluyor. Aynı. Yani bir adamı, çok güzel konuşan bir insanı götürün ormana koyun. İki ay sonra o adam belki daha fazla ne olur? Oh, ormandaki ölmediyse tabii hayvanların bütün seslerini taklit eder hale onlar gibi düşünmeye, onlar gibi hareket etmeye başlar. Ve konuşma kabiliyetini ne yapar? Yitirir. Ha biz de çok konuşan insanlar değiliz. Merhaba, hoş geldin. Nasılsın? İyi misin? İşler nasıl? Tamam, bitti. Çek bir tane. Muhabbet. Bu kadar. Sahabeye bak, ne yapıyor? Gel bizim yanımıza otur da senin bir saat imanını ne yapalım? Artıralım. İman nasılsın? İyisinden artmaz arkadaşlar. Çekilip kenarıya, çubuklu o tarafa, kalecikli o tarafa, hayvanlar o tarafa oturmayla da hiç artmaz. Demek ki insanın mükellefiyete kadar aldığı bazı şeyler var. Dün mesela Yakup kardeşin sorduğu soruyla alakalı anlatırken bir çocuk geçerken bir şey tuttu. Birisi eşkıya dedi, biri terörist dedi ufak çocuğa. Ben de kısa bir misal verdim. O okuduğum tam pasajı size anlatayım. Alimler aynı ailenin güzel bir şekilde yani ihtiyaç içinde olmayan, normal şartlarda olan, yaşayan, hayat standardı olan ailenin iki çocuğuna 3 ile 5 yaş arası, farklı değil bak, 3 ve 5 yaş arasında iki ayrı muamele yapmışlar. Fıtrattan alakalı olduğu için tekrar değindim. Birine işte dediğim gibi eşkıya, terörist, hep kötü söz kullanmışlar. Birine de sen akıllısın, alimsin, her şeyi bilirsin, şöylesin, böylesin. 2 sene. O 5 yaşından sonra her türlü fitneyi, fesadı artırarak, üstüne koyarak o dönemin en büyük eşkıyası olmuş. Üstüne koyarak, en azgın. Öbürü ise zamanın alimi olmuş. İşte karakter evde ve o yaşlarda verilen bir şey. Yani birine bir söz sarf ederken o söze de ne yapacağız? Çok dikkat edeceğiz. Aynen bir adamın diyor aleyhissalatü vesselam 40 sabah namaz vaktinde safta olduğunu görürseniz ne yapın? Mümin olduğuna şahadet edin. Çünkü münafıklıktan eser ne yapmamış? Kalmamış. Bu bunun delillerinden bir tanesidir. Demek ki kardeşlerim insanın mükellef olana kadar ebeveyinden aldığı her neyse onlardan nedir? Sorumludur. Ama ebeveyn o saate kadar senin fıtratını bozdu. Yahudiysen Yahudi, Hristiyansa Hristiyan, Mecusiyse Mecusi. Her neyse onu yapsa bile sen sana ulaşandan artık nesin? Sorumlusun. Sen artık doğru olan din ne diyorsa onu hayata geçirmek zorundasın. İşte bu deminki zikrettiğimiz hadis-i şerif İslam'ın özünü oluşturan en önemli hadislerden nedir? Bir tanesidir. Bunu Bukhari, Müslüm başta olmak üzere Ahmet'in Müsnet'inde, Tirmizi'nin Kitabul Tefsir'de bulabilirsiniz sahih bir şekilde. Bu konuda Eşari ve Mutezile itikadına sahip olan, yani alim diyorlar ama İslam'a göre alim değildir. Bu tip insanların kitaplarını, tefsirlerini, eserlerini okursanız ki okumanızı tavsiye etmem. Bunların çok açıkça inkar ettiklerini, inkar edemeyip tepkilerden korkuyorlarsa tevil ettiklerini görürsünüz. Evet. Peki bunun zararı nasıl olmuş? Mutezile bu toplumun az bir şeyini mi temsil ediyor? Çok. Müşkülat burada da ne yapmıyor? Kalmıyor. Kadere sıçrıyor. Allah'ın ilmine sıçrıyor. Birçok şeye derken Allah Azze ve Celle'nin göndermiş olduğu kitabı insanlar peygamberin anlattığı gibi değil, kendi anlayışlarına göre ben böyle düşünüyorum. Bu da benim görüşümdür. İşte bu böyle de olabilir diye görüş beyan etmelerine sebep oluyor ki İmam Malik bunu yapana ne diyor? Zındıktır diyor. İmam Ebu Hanife de zındık diyor. Oğlu Abdullah geliyor diyor ki ya ama babacığım sen de yıllarca kelam yaptın. Oğlum kelamla uğraşan zındıktır diyor. Anladınız mı? Yani dinde ben böyle düşünüyorum. Bu ayet böyle de olabilir. Şöyle de olabilir. Bu da benim görüşümdür gibi fikir beyan etmeye dinimizde neymiş karşılığı? Zındıktır. Öyleyse zındıkların sözü de bizi ne yapmaz? Bağlamaz. Resul'a bile Allah Azze ve Celle dilini debreştirme. Onu kalbine nakşedecek. Daha sonra da onun beyanını öğretecek biziz diyorsa insan oturup bir ne yapmalı? Düşünmelidir. Ayetler üzerinde alel, ıtlak, söz ne yapmamalı? Sarf etmemelidir. Yine Mutezile hadi neyse bu türlü bu ayette ikinci müşkülatı olan taife hangisi dedik? Hariciler. Az mı zararları? Şuraya bir tane harici girse aynı zinciri kırılmış bir köpek gibi girer. Selamsız, sabahsız, böyle gelir, oturur, şöyle bir bakar, sonra ortamı ifsad edecek, 3-4 tane soru sorar, cevabını alamazsa mağrur bir şekilde gider, gittiği yere de salyalarını götürür. Cevabı verilir. Ama her isteyene cevap ne yapılmaz? Verilmez. Hele hele İslam'ı özümsememiş kasıtlı soru sorulana hiç verilmez. Birisi İmam Mali'ye geliyor, Allah kendisine rahmet etsin, soru soruyor. Bilmiyorum diyor. Başka bir soru soruyor, bilmiyorum diyor. Bir daha soruyor, bilmiyorum. Adam kızıyor, sen de bir şey bilmiyorsun diyor. Biz öyle insanlara eriştik ki diyor, 90 tane soru sorulurdu, bir tanesine zor cevap verirlerdi diyor. Ben sana gene bir tane cevap verdim diyor. Yani insanlar istiyor ki her sorulan sorunun cevabı verilsin. Ama bakın dinde gelen mesela Ömer radıyallahu anh, Allah kendisinden razı olsun, kendisine bir soru sorulduğunda bu vaka oldu mu diye sorarmış. Olmadıysa olsun da bakalım dermiş. Asla cevap vermezmiş. Onun için bazılarına da soru sorulduğunda mesela İbn-i Mesud'a anlayamayacak şey değilse karşıdaki asla cevap vermezmiş. Bilmiyorum dermiş. Çünkü soru soranın sorusu her ne kadar güzel olursa olsun ortam müsait değilse, soran insanın da kabı bunu almaya müsait değilse o soruya cevap vermenin hiçbir hayrı nedir? Yoktur kardeşlerim. Demek ki birinci hadisimiz neymiş? Her doğan çocuk fıtrat üzerine doğar ve Allah Azze ve Celle de kıyamete kadar gelecek bütün ruhlardan ahdi ne yapmış? Almış. Buna da dinde ne diyormuşuz biz? İman. Bunu anladık mı? O zaman öbür hadisimize geçiyoruz. Enes'in naklettiği ki Allah kendisinden razı olsun, Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde cehennemlik olan kişiye şayet dünya üzerinde olan her şey senin olsaydı buradan kurtulmak için onları feda eder miydin diye soruldu. Evet ederdim karşılığını verdi. Ancak Allah oysa bundan daha az olan bir şeyi senden istemiştim. Henüz Adem'in sulbündeyken bana hiçbir şeyi ortak koşmama sözünü almıştım ama sen dinlemeyip bana ortak koştun buyurmuştur. Evet. Hadisi tekrarlayayım mı? Buhari rivayetidir. İmam Buhari nakletmiştir. Ama Tabi Buhari dışında birçok hadis kitabında da gelir. Allah razı olsun. Enes radıyallahu anh naklediyor ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu diyor. Cehennemde olan, azap gören bir insana Allah Azze ve Celle şöyle bir soru sorar diyor. Dünyadaki, dünya ve dünyadakilerin tamamı, içindekiler senin olsa, bunları ver de kurtul desem ne yaparsın, verir misin diyor. Şimdi burada bir duralım. Biz şimdi neredeyiz? Dünyadayız. Öleceğimiz gün belli mi? Allah biliyor. Peki oraya girmeden cehenneme girecek amel işleyeceğimize cennete girecek amel işlesek olmaz mı? Elimizdekileri Ebu Bekir gibi Allah kendisinden razı olsun Allah yoluna infak etsek olmaz mı? Aleyhisselatü Vesselam'ın ey kızım Fatıma ben senin kolunda ateşten halka görüyorum. Ne yapayım babacığım? Domates lan. Götür bunları infak et dediği gibi yapsak olmaz mı? Veyahut Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabından bir tanesinin dünyaya böyle hararetten baktığını görünce neye bakarsan bak gözün sana hasretle bir gün ne yapacak? Geri dönecek. Veyahut bir gün Ömer radıyallahu anh geliyor Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek göğsüne hasır ne yapıyor? İz yapıyor. Ağlamaya başlayınca Ömer Kayserler diyor, Kisralar bugün kafirler deptebe içinde yaşarken diyor sen böyle mi olacaksın? İstemez misin ya Ömer diyor. Dünya onların ahiret bizim olsun diyor. Demek ki kardeşlerim burada dünyaya meylettiğinde karşılığı bunun cehennem. Hiç kurtuluş yok. Hiç kurtuluş yok. Çünkü Buhari Müslüm başta olmak üzere gelen rivayette her ümmetin bir fitnesi vardır. Nedir bizim ümmetimizin? Dünya gelinlik bir kız gibi süslenip Muhammed ümmetinin önüne gelecek. İşte Allah Azze ve Celle soruyor. Tekrar hadisimize dönelim bu kadar şerhten sonra. Ne yaparsın? Verip de kurtulur musun? Evet diyor. Ben bunu diyor istemedim ki senden. Nereye işaret ediyor? Deminki hadise. Ben senden bir söz almıştım. Yarın kıyamet gününde benim bundan haberim yoktu demeyesin diye ben senden ne yaptım? Ahit aldım ama sen bunu yerine ne yapmadın? Getirmedin. Allah bizlere af ve mağfiret etsin. Bizlere şuur ihsan etsin. İstikametten ayırmasın kardeşlerim. Şimdi anladınız mı namazda Fatiha'nın kıymetini? Yani okumuş olduğunuz bir surenin dahi asla bir boş, asla rastgele okunan bir şey olmadığını. Çünkü ayeti kerimede hiçbir şeyi biz boş, abes ne yapmadık? Yaratmadık. Bir otun dahi kıymeti vardır. Sendeki bir hayal duygusunun dahi sana kazandırdığı birçok şey vardır. Korkunun sana kazandırdığı bir şey vardır. Korkmasını bilmeyen bir insan cesaretle olamaz, kahraman olamaz. Yani bir duyguyu dolu dolu ne yapacaksın? Yaşayacaksın. İşte bu hadis-i şerifte de sen bana ahit verdiğin halde ne yapmadın? Bunu yerine getirmedin. Peki kardeşlerim, ne oldu da bu Adem oğlu bu yaşantısı boyunca bu ahdi unuttu? He? Ne oldu? Şöyle bir düşünelim. Tefekkür edelim. Hı? Türk'ün işi gibi mi oldu? 30 sene ahlam vah şey 30 senesi bir Türk'ün şeyle geçer. Kayıpta geçer. 30 senesi de o 30 seneyi ağlamakla geçer. Yani bilmiyordum, zorluk vardı, iş vardı. Sonra tüh, keşke deyip bu sefer de onu ağlamakla geçer. Ömür ne yapar? Çeker gider. Mükellef olduktan sonra mesela bir hadisten biraz daha meseleyi açalım. şu dört şeyin hesabını vermeden insanın ayakları mahşerde ne yapmayacak? Ayrılmayacak. Bir, ömrünü nerede tüketti? İki, gençliğini ne yaptın? Nerelerde tükettin? Nerelerde harcadın? Kazandığınla ne yaptın? İsraf mı ettin? Nereden kazandın? Cimrilik mi yaptın? İnfak mı ettin? Yani ne yaptın? İlminle ne yaptın? Bu dört şeyin hesabı sorulmadan insan mahşerden ne yapmayacak? Ayrılmayacak. Aslında bize bu yola düşmememiz için birçok neler var? Hatırlatmalar var. Yine bu duruma düşmemek için İslam'ın beş şartı var değil mi? Beş binası. Bunlardan birisi ne? Eğer bu adam hakkıyla namazı kılsaydı buraya düşer miydi? Günde beş sefer nehre giren bir adam arınıyorsa, namaz da bunun misaliyse veyahut ayeti kerimede bu namaz diyor sizi her türlü fahşadan, kötülükten alıkoyuyorsa, bakın bir bina, bu vaziyete düşer miydi? Veyahut hakkıyla orucu tutsaydı, geçen bir arkadaş bir resim atmış, oruç yazıyor. Tabi orada bir tek şey var, karpuz gibi bir şey gözüküyor. Ben karpuz zannettim önce. Sonra telefondan büyütünce gözler biraz zayıf olunca insan görmüyor. Görmek istediğini görüyor. Karpuz gibi gördüm. Baktım O'sunu göz. R'sini mide yapmış. Sonrasını dil. Sonra da kulak yapmış. Yani orucu tut diyor ama gözün de tutsun, dilin de tutsun, kulağın da tutsun, miden de tutsun diyor. Yani bizim bir inek vardı, yosma derlerdi. Onun önüne somanı döktün mü yerdi. Dökmedin mi böyle bakardı. Yani aç kalmanın bir anlamı nedir? Yok. Bütün ağzınla, ruhunla tuttuğun zaman oruç insana ne yapıyor? Fayda veriyor. Ama bakın şimdi bu hadisle bakalım. Hakkıyla Ramazan ayını eda ettin. Geçmiş bu sene, gelecek senenin affı mümkün mü? Yine İslam'ın binasından bir haccı ele alalım. Haccı mebrur olursa, ki olmazsa zaten beddua var. Zıttı da var. E haccı mebrursa anasından doğduğu gibi oluyor mu? E demek ki bu insan İslam'ın binalarına dikkat ne yapmamış? Etmemiş. Öyleyse kardeşlerim, Cibril hadisinde geldiği gibi İslam'ın şartı şudur, imanın şartı budur derken bu böyle kelimetik, cümletik değildir. Dikkat edelim, dikkat, dikkat. İslam'ın görünen, istenilen ibadetleri vardır. Bunları yerine getiren bu insanın düştüğü duruma ne yapmaz? Düşmez. Demek ki bu insan düşmüş. Düşmüş ki böyle bir soru ne var? Var. Peki böyle bir nakil bize geldiyse ne için gelmiş? Bir hatırlatma var. Sen hatırlat, mümin olan anlar. Sen bu vaziyete ne yapma? Düşme diyor. Demek ki biz de bizden istenen, yani İslam deyince nedir? Zahiren ameller. Bu istenilen amelleri yerine ne yapacağız? Getireceğiz ki bu duruma ne yapmayacağız? Düşmeyeceğiz. Sonra kişi arkadaşının dini üzerinedir diyor. Arkadaşınıza dikkat edeceksiniz ki dininizi ne yapmayacaksınız? Bozmayacaksınız. Başka? Helala, harama ne yapacaksınız? Dikkat edeceksiniz. Helala, harama dikkat etmezseniz ırz, din, namus hiçbir şey ne yapmaz? Kalmaz. Başka? Üstünüze lazım olmayan şeye burnunuzu sokmayacaksınız. Müminin hayırlısı kendisini ilgilendiren işlerle uğraşmasıdır. Kendisini ilgilendirmeyen işlere burnunu sokan, o lafa koşan, bu meseleye giden, insanların arkasından konuşan, yüzü gülüp kalbi bilmem ne fitne fesat satan insansa gideceği yer burasıdır. İçinizde, dışınızda ne yapacak? Bir olacak. Kim ne olursa olsun siz Rabbinize ne yapacaksınız? Samimi olacaksınız. Herkesi aldatabilirsiniz. Herkese yalan söyleyebilirsiniz. Hile yapabilirsiniz. Ama ne vicdanınızı ne de Allah Azze ve Celle'yi asla ne yapamazsınız? Aldatamazsınız. Birilerinin yanında bir söz söyleyebilirsiniz. Falan münafık, falan müşrik, falan kafir diyebilirsiniz. Yüz yüze geldiğinizde demedim de diyebilirsiniz. Ama ne kendinizi ne de Allah'ı asla ne yapamazsınız? Aldatamazsınız. Öyleyse kardeşlerim bu rivayetler bizi ne yapacak? Özümüze döndürecek. Ahirette bu duruma ne yapmayacağız? Düşmeyeceğiz. Kaç tane hadis işledik? Aslı iki. İki tane rivayetin üzerinde bir Müslüman oturup düşünse hem dünyasını hem de ahiretini ihya etmez mi? Bunları yapmayan, hani sohbetimizin başında da diyoruz ya, sözlerin en güzeli nedir? Allah'ın kelamıdır. Ya Allah'ın kelamını okuyan bir insandan zarar gelir mi ya? Okuyan bir insan ağzından çıkacak nedir? Budur. Gidin Müslümanım diyen insanların eğer görünüşte, oturuşta, kalkışta, muamelatta, akraba ilişkilerinde İslam yoksa evlerine gidin, kitaplar dolu. O adam İslami olan bir kitabı, bir hadis kitabını okusa, hayatına geçirse, o pislikler ondan sudur eder mi? Şurada iki tane rivayet okudum, insanın tüyleri diken diken oluyor ve ahiret hemen karşısına ne yapıyor? Geliyor. İnsanları bırakıyor, kendi nefsine nefsi nefsi diyor ve hesabı düşünmeye başlıyor. Demek ki kardeşlerim, doğruyla, ilimle haşır neşir olduğunuzda kurtulursunuz. Yoksa ilimsiz bir ibadetin insana zerre kadar faydası nedir? Yoktur. Bunun misallerini bakın en yakın Riyazu Salihin'de görürsünüz. Rahip Barissa diye bir adam var. Hiç okudunuz mu? Öyle vaziyete gelmiş ki ettiği dua bile Allah indinde nedir? Kabul durumunda. Böyle birisi. Ömrünü ibadete adayan birisi. Ama iblis onu son anında bile yoldan çıkarmış, göz ucuyla ne yapmış? Secde etmiş ve müşrik olarak ölmüştür. Kadına tecavüz etmiş, insan öldürmüş, küçük çocuğunu öldürmüş, yalan söylemiş ve en sonunda akıbeti nedir? Göz ucuyla secde etmiş ve imanını ne yapmış? Kaybetmiş. Onun için abidliğe değil, alimliğe soyunun. Yani ilme soyunun. İlim varsa ibadette insanın neyi vardır? Şevki vardır, huzuru vardır. Bir itminanı vardır. İlim yoksa ilimsiz bir ibadetin insana çok çok kazandırdığı bir şey nedir? Yoktur. Nereye kadar lezzet alır biliyor musunuz ilimsiz insan? Kendisinin zıttına bir ibadet şekli gördü mü lezzet diye bir şey ne yapmaz? Kalmaz. Niye böyle kılıyorsun? Yok mu yani böyle bir şey? Yapana kadar aklın neredeydi? O ana kadar bunun doğru mu yanlış mı olduğunu anlamadın da şimdi mi anladın? Demek ki kardeşlerim ilmin Müslümanın hayatında çok çok önemli bir rolü vardır. Burada da ruhlar alemini inkar eden, kabul etmeyen insanlar zaten berzah alemine gitti mi, kabir alemine inkar ettiği şeyle baş başa orada ne yapacak? Kalacak. İstediği kadar inkar etsin. Aynen Allah Azze ve Celle'nin kitabında dediği gibi sabah akşam onlar neye sunulacak? Ateşe sunulacak. Kıyametteki azabı onların nedir? Daha da çetindirdir. Allah Azze ve Celle öğrendiğimiz doğrularla hepimize amel etmeyi nasip etsin. Hakkı hak bilip ona tabi olan, batılı da batıl bilip ondan uzak kalan samimi kullardan eylesin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurke ve tuğbili. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.